Kaiken muutit mun maailmassain. Sydän päin hiljaa, kun kosketit vain. Tuntea sain, on onnellinen, en kieltä voi. Hyväilen hiuksias näin, hyvä näin on, viihdyt mun lähelläin. Oot ystäväin, vain laulu tuo kaukaa soi. On hetki jokainen, mulle huoleton, kun sulkea sut syliin saan. Luoksesi jos tulla saisin milloin vaan, rakkauden kanssasi ihan. Toivoen ettei tää päättyä vois, luotani pois, sua päästä en milloinkaan, sillä kaiken sun kanssas jaan, kaiken annan ja kaiken saan. Sulkea sut syliin saan. Luoksesi jos tulla saisin milloin vaan, rakkauden kanssa sijaan. Toivoen ettei tää päättyä vois, luotani pois, sua päästä en milloinkaan. Kaiken sun kanssas jaan.